Spektrum időgépe a középkori Angliába repít. Uralkodók élete pereg le előttünk, és utána járunk néhány máig tisztázatlan rejtélynek. Milyen sikerek fűzöttek Hódító Vilmos nevéhez? Miért ölette meg második Henrik Beckett Tamás érseket? Milyen indítékai lehettek harmadik Richárdnak a kis hercegek likvidálására? Mi igaz 8. Henrik magánéletével kapcsolatban? Királyok és királynők, a Spektrum mai műsorán.